بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاء لصدورنا، وجلاء همومنا وغمومنا، وذهاب أحزاننا، وكفارة لسيئاتنا. ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. Leo ukizungumzia anwani Uislamu uliosingiziwa, tunapojaribu kuizungumza anwani hii Uislamu uliosingiziwa, kwanza nataka kila mwenye akili afahamu kwamba itikadi ya kila dini, itikadi ya kila madhehebu hutukuliwa kwenye vitabu za wenye dini ile au vitabu za madhehebu yale. Nafikiri kutoka muhadhara wetu wa kwanza tulielezeana ya kwamba Uislamu uko wazi kulingana na mafundisho yaliyoko kwenye Qur'ani, mafundisho yaliyoko kwenye sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafundisho ambayo tumeelezewa na ulama salaf. Hawana Waislamu lolote la kuwalazimisha wajifiche kwenye itikadi zao. Uislamu wenyewe wajitetea wenyewe, Uislamu wajitetea kutokana na misimamo ya a'immatul Islam, namna walioishi ulimwenguni wao wenyewe kwa wenyewe, walivyoishi ulimwenguni wao na wasokuwa Waislamu, maendeleo waloweza kuleta hapa ulimwenguni. Aya ambayo si mpya leo, kwa kuwa tumeisoma zaidi ya mara moja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwaambia Waislamu, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آية واضحة كبيرة أما يونيشا أسافي وإسلام mafundisho mema, mafundisho bora ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapatia Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema la yanhakumullah, Mwenyezi Mungu hawakatazi, anil ladhina lam yuqatilukum, kuwa tukataza kuhusiana na watu ambao hawakupigana na nyinyi fidini katika dini. Walam yukhrijukum min diyarikum, wala wakawa hawakuwatoa kwenye miji yenu, antabarruhu, kuwafanyia wema, watuksitu ilayhim, na kuwafanyia uadilifu, inna Allaha yuhibbul muksitin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapenda wenye uadilifu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuweka wazi akitupatia mafundisho kwamba sisi kama Waislamu hatufai kuwa washari kwenda kuwachokoza wengine ambao si katika sisi. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, hawakupigana na sisi, hawakutufanyia makosa ya aina yoyote. Wewe Muislamu utakapokwenda kumkosea asiyekuwa Muislamu ambaye hakukukosea wewe Muislamu, itakuwa umefanya makosa. Na hii ndivyo risala tu Islam. Kwa sababu tunaposema al-Islam ambao ndio jina la dini, ambalo neno al-Islam lina maana ya mtu kusalimisha amri yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi wewe kwa ni Muislamu unalazimika ulifuate lile ambalo umeamrishwa na Mwenyezi Mungu. Islam kuna maana ya ikhlas, kulifanya jambo kwa ajili ya yule unayemfanyia peke yake. Na wewe ikiwa ni Muislamu wa muamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana kila lako utakalolifanya ulifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pale alipokuweka Mwenyezi Mungu baki pale pale. Usiondoke ukaelekea kwingine, wala usimwogope mwingine kwa kushikilia kwamba wewe utaketi pale mahala ulipowekwa na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa aweza kukufanyia lolote. Aya hii kulingana na ufupi kwa kulingana na wakati yetuweka wazi, twende tukawasome waliwachangulia waliopokea huu Islamu mwanzo. Yetuweka wazi tumuangalie yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoishi na wengine. Aliishi kiushari au aliishi akitaka usalama kwa wao? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyozungumzia katika darasa zilizochangulia, kila la unyanyasaji, kila la udhalimu alifanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alifanyiwa na wanaoabudu masanamu, alifanyiwa na Mayahudi, aliwafanyiwa na Wanasara. Wote walimletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila aina ya taabu na udhia. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye ndiye awezaye kusema jambo kadhali hivi na jambo kadhali sivye, hakusema kwamba mimi nitalipizwa kisasi. Aliwauliza Makureshi, ma tadhununa anni fa'ilun bikum? Qalu khair, akhun karimun wa ibnu akhun karim. Qala idhhabu fa antum at-tulaqa. Kwenda nimewasamehe. Hakuna chuki, hakuna kulipiza kisasi. Na siku Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaingia Madina, dola ya Kiislamu ishaanza Madina, Waislamu wamekuwa ndio wenye nguvu. Ndani ya Madina kulikuwako makabila matatu ya Kiyahudi: Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Qurayza. Haya makabila ya Kiyahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema kwamba hawa Mayahudi mimi na wao ni dini mbali mbali, lakini katika jumla ya mambo ya kwanza aliyosimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuweka mkataba wa watu kuishi kiusalama, Waislamu na Mayahudi. Mkataba huu uliofanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo uko katika vitabu wa somo. Watu waishi kwa usalama, watu wasaidiane, Myahudi abaki na dini yake ya Kiyahudi na Muislamu naye abaki na dini yake ya Kiislamu. Udhalimu kwa wapi? Kwamba lao kutatokea jambo lolote upande wa Waislamu, Waislamu wawe wana haja ya usaidizi, Mayahudi lazima wawasaidie Waislamu. Na Mayahudi lao watatokewa na jambo, even lazima wasaidiwe na Waislamu, Waislamu lazima wasaidie kipesa, kivitu. Mtume aliweka saini upande wa Waislamu, na Mayahudi na wao wakaweka saini zao ili watu waishi kiusalama. Haya aliyotaka ni yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mayahudi wakakubali, wakaweka saini kwamba wako tayari kuishi kwa usalama. Walakin alyahudu yahudi, Yahudi vile vile ni kama kukuambia kipofu hata fimbo lake. Bani Qainuqa ndio walioanza kuunda ahadi, kisha wakaanza Bani Nadhir na Bani Qurayza, wakavunda ahadi zilizoko kwenye mkataba uliowekwa na Mtume Muhammad. Bani Qainuqa walikosa la kufanya mpaka wakati fulani kuna mwanamke wa Kiislamu amekwenda sokoni, na wao walikuwa ndio wafanyaji biashara ya mambo ya dhahabu na biashara nyingine. Mmoja katika sufai wao wahuni akaenda akamnyemelea yule mwanamke wa Kiislamu, akatukua nguo akaidunga juu kabisa ili yule mwanamke akisimama aonekane uchi. Wakalitimiza. Bakhti kwa ikawa ni mbaya, mwanamke aliposimama ikawa ameonekana uchi, pale pale wakaanza kumpigia makofi, karibu kuna Muislamu, Muislamu likanchoma lile, akapiga makelele, na Waislamu waliposikia wakatoka kwa silaha. Je, nani alovunja ahadi? Ni Waislamu au Mayahudi? Mtume akamwambia haya, siku fulani walizungukwa, ilipothubutu kwamba hawa hawawezi kuishi kiusalama na sisi, kwamba haya toka, akatolewa. Ikabakia Bani Nadhir. Ikawa kuna jambo limetokea kwa Waislamu kulingana na mkataba, ikawa watakiwa Bani Nadhir wachangie kwenye pesa fulani kuwasaidia Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallama akenda kwa sababu kutukua mchango wao, na ndio zifungu zilizoko kwenye mkataba. Mtume amekwenda kwenye kiambaza fulani ametegemea, mmoja akamwambia jamaa zake, wallahi hakuna chanzi nzuri ambayo mtaipata mkikosa hii leo. Mmoja na pande juu kula tukwe bloki, amwachilie, mambo atakwisha. Yule bwana yuwapanda kwenye kufanya kosa lake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye na Mwenyezi Mungu andoka hapo, kuna mba mmoja upande uko juu aje kupiga bloki, na Mtume akaondoka, na yule bwana amefika juu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akapiga kele, ya khairullah rakabi, e mafarasi ya Mwenyezi Mungu. Dakika moja na wao pia wameshazungukwa, na hawa nao wakatolewa. Ikabakia Bani Qurayza ambao ahadi yao waliivunda siku ya hatari sana. Waliivunda ahadi yao siku ya vita vya Khandaq. Waislamu wamezungukwa na maadui pande zote Madina. Bani Qurayza ndio wakakubali kuwaingiza makureshi upande fulani. Ripoti ikafika kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini hukumu? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutoa hukumu, lakini alikwenda akawazunguka kama wale wa kwanza. Kisha wakaulizwa, uamuzi wa nani waweza kukubalia? Wakakubali uamuzi wa Saad bin Muadh kwamba ndiye atakayehukumu, na Saad bin Muadh ni katika hulafa wa Bani Qurayza. Na wakati wa Saad bin Muadh amedungwa mshale kwenye mkono, huko katika hali ambayo si mzuri, na alipoambiwa wewe utahukumu, akawauliza kwamba je, mtakubali uamuzi wangu? Sema tutakubali. Akamba basi ikiwa mtakubali uamuzi wangu, kila mwanamume ambaye amebalighi anyongwe. Huu ndio uamuzi wangu, kila ambaye amebalighi anyongwe katika baume. Mlikubali uamuzi wa Saad? Na Saad ametoa uamuzi, imetolewa hukumu hii baada ya nyinyi kukhalifu ahadi. Waislamu hawakukhalifu ahadi ya aina yoyote. Wakenda wakamaliza wakanyongwa. Walinyongwa kwa sababu ya makosa yao, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hamu yake ilikuwa ni watu waishi kwa usalama, lakini kuishi kwa usalama haikupatikana. Sasa leo ambao kula siku huyasikia mapia kinyume na Uislamu, tuwaweza kujiuliza pengine tofauti hizi zitamalizika lini? Kwani tofauti malizika? Tofauti hazimaliziki. Mwenyezi Mungu anawatuambia kwenye Qur'ani ni kwamba wala yazaluna yakhtalifun, wala yazaluna yakhtalifun, walidhalika khalaqahu, wanadamu hawatoata kutofautiana. Sasa kuna tofauti ambazo hutokea baina yetu sisi wenyewe Waislamu. Tofauti zinazotokea baina yetu sisi Waislamu zinatokea imma kwenda kulifahamu neno, mimi nikalifahamu kivyangu na mwingine na yeye akafahamu kivyake, tuweza kutofautiana. Mmoja aseme ah nkwenda, mwingine aseme la nkurudi. Hii tofauti iweza kupatikana. Sasa hii ni tofauti ya kwenda kulifahamu neno kwa watu ambao waelewa na lugha ya maneno yale. Ikiwa tamko limekuja kwa lugha ya Kiarabu, ni kwamba yule ambaye yuakifahamu Kiarabu yeye akaizungumza mangine na mwingine akaizungumza mangine. Si kama mimi nilosoma duraru nkaenda nkakhalifu wangine. La, watu ambao wakijua Kiarabu, temko hili hapa latulekeza wapi? Ambao waifahamu Qur'ani, misingi ya tafsiri ya Qur'ani tutaifasiri vipi? Wazijua hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi gani ya kuchukuliwa, hadithi gani ya kuachiliwa? Hadithi yatulekeza wapi? Aya hii yatueleza wapi? Vipi tutazilinganisha aya hii na hadithi hii? Wale wakitofautiana, imekuja ni tofauti kwa sababu ya kulifahamu neno au kuyafahamu maneno. Si mimi ni nkejeli mtu ana dweka, ni kama kifaranga takuku katika fani ya sharia, lakini wale ambao wamekomaa usuli kupanda, mustalah kupanda, lugha kupanda, tarikhi kupanda, wale wakitofautiana yaweza kwa sababu hiyo. Kuna na tofauti nyingine ambazo huwa ni baina yetu sisi ambao ni Waislamu na wasokuwa Waislamu au hata Waislamu ambao hawakusoma Uislamu kupitia kwa wanavyojua Uislamu, wakaenda wakaosoma Uislamu kiitakiwa na wengine. Leo waweza kumkuta mtu amesoma Uislamu lakini hakusoma kupitia kwa Waislamu, amesoma kupitia kwa wasokuwa Waislamu, mako ambao wasokuwa Waislamu bali usoma Uislamu. Lengo ni kwamba kutafuta mbinu za kuuchafua Uislamu. Kuna watu ambao kwa Kiarabu itwa mustashriqina, ambao wameandika vitabu kadha wa kadha, ambao wajua Kiarabu, wamesoma vitabu wa Kiarabu, wametunga vitabu wa Kiarabu. Ni vitabu ambazo ziko masokoni huuzwa. Waweza wewe ukaathirika ukaona kitabu kimeandikwa kwa Kiarabu kinavyoizungumza, chaizungumza masala ya kidini, lakini wao humjui yule aliyoandika kitabu hiki ni mtu wa aina gani, abeba itikadi gani, akakutukua akakwenda kukuzamisha. Lakini Uislamu ni dini ya haki, na dini ya haki hakuwezekani dini yenyewe ni ya haki kisha zikaya dalili ambazo dalili zile ni za haki zikawa ni kinyume na Uislamu ambao ni wa haki. Kabisa, kila dalili ambayo ni ya sawa ni sahihi ni dalili ya haki, itakuwa ikilengana na dini ilivyo. Wala usije ukaniambia lakini hili aliangia akilini kwangu, haijakuwa akili yako kwamba ndio mizani ya usawa katika kila kitu. Dalili ambazo zitakuwa zikigongana na dini au ukaiona dalili yagongana na Qur'ani au yagongana na hadithi sahihi, ikiwa si akili yako kufanya makosa, kufahamu makosa, kuna uwezekano wa dalili yako uloishika kwa kuwa si sahihi, ni urongo, ni ya masingizio. Angalia, waweza ukamsikia mtu pangine akitokuwa akitoa hadithi mwenyewe akwambia ni hadithi, akwambia kada al-faqru an yakuna kufra, na pangine akwambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada al-faqru an yakuna kufra, kada al-faqru an yakuna kufra, ufukara ukurubia kuwa ni ukafiri. Wewe unaambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sema nini? Asi maneno bwana mtume. Huenda basi tajiri akawa kafiri kwa sababu tajiri wake. Mbona ile kada al-faqru yakuna kufra, ina maana huyo aliyosema maneno haya alikuwa haupendi sana ufukara ndipo akasema hivyo. Kama kitu kaida, kama maskini kitu kaida. Au ambiwa kwamba la yadkhulu al-jannata ibnu zina, la yadkhulu al-jannata ibnu zina, mwana haramu haingii peponi. Kosa lake ni mwana haramu kutungia peponi, kosa lake lipi? Babake na mamake walipofanya kosa lao la zinaa, mimi nilikuwa niko? Ni kwa nini mimi niadhibiwe kwa makosa ya mwingine? Na Mwenyezi Mungu akwambia wala taziru waziratun wizra ukhra, la taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mtu atatukua makosa ya mwingine au ataadhibiwa na mwingine, hakuna katika sharia ya Kiislamu. Kwa hivyo kuniambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata ibn zina, kwamba bwana tafadhali sema astaghfirullah, mtume hawezi kusema maneno hayo kwa sababu mtume aliletwa aifafanue Qur'ani, hili lagongana na Qur'ani yenyewe, itakuwaje basi iwe ni hadithi ya sawa? Ni uongo. Na kwa kuwa Uislamu ndio dini ya sawa, kwa hivi Uislamu hauwezi kugongana na usawa ulivyo, kwa sababu Uislamu ni dini yaenda sawa sawa na tabia ya mwanadamu. Na tukitukua kundi hili ambalo ni la Waislamu, ambao waweza wakatofautiana hivyo tulivyosema wanavyotofautiana, kuna na makundi hili, kundi la pili la watu ambao si Waislamu lakini waliusoma Uislamu ili watafute kila namna ya kuchafua Uislamu ili uonekane na watu ambao wana akili hefu hefu kwamba huu Uislamu si dini ambao watu wafaa kuishikilia. Ima kwa watu ambao hawakusoma Uislamu au watu ambao wanaosoma Uislamu champarare. Kama huku kwetu ambao watu waliotukua walouleta Uislamu, Uislamu huku kwetu haukuzaliwa huku. Uislamu tuliletewa, tuliletewa na ndugu zetu walotoka kisiwa cha Arabuni. Lakini shubha kubwa ambao walikuwa wakipatiwa Muislamu Mwafrika ni kwamba Uislamu huku uliletwa na Waarabu. Waarabu walikuja kufanya biashara ya utumwa. Kwa hivi dini ya Kiislamu itakuwa ni dini mbaya kwa sababu ilihamasisha watu kwenye biashara ya utumwa. Na sisi wa Afrika tukiambiwa hivyo, wengine huenda zikaathiri katika akili, wakaona kweli. Kama nilivyosema jana kwamba uko uwezekano wakaweko wengine wakafanya hivyo. Lakini sasa Mwarabu ikiwa alitukua Mwafrika huku akamfanya ni mtumwa, je, watumwa hawa aliwanunua nani? Hawazungu kununua watumwa? Mbona makosa kwa Mwarabu aliouza isiwe ni makosa na kwa wazungu waliouza? Lakini tarehe ya wengine ufunikwe. Iulize Malindi hii. Vasco da Gama hapa Malindi alifanya nini? Wakati alipoitoma Malindi moto, alitoma Wahindi? Alitoma Waarabu? Alitoma Wazungu? Au walitoma Malindi wa Afrika? Kwa nini Vasco da Gama asiwe ni mbaya? Haifai kuyachukua makosa ya mtu binafsi yakabandikwa dini ya mtu. Dini mafundisho yake ni mbali, na makosa yanayofanywa na mabinadamu nao ni mbali. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu, na alipoichagua ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejua mwanzo mwanzo kwamba Uislamu ndio dini ya kutukuana na tabia ya mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, "Ala ya'lamu man khalaqa huwa latiful khabir?" Ala ya'lamu man khalaq? Mwenyewe aliyetuumba hajui cha kutufanya nini? Kwa kuwa amechagulia Uislamu, ni kwamba mafundisho ya Uislamu ndiyo ambayo yamfaa mwanadamu na ndiyo ambayo yaenda sambamba na maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo yote ambao husingiziwa Uislamu ni kwa sababu ya chuki, ya kuchukiwa Uislamu. Watu wana chuki na Uislamu. Angalia Waislamu walikuwa nayo al-khilafa al-islamia wakati kutoka utawala wa kina Banu Umayya, kukatokea matatizo, mambo yakaenda mpaka tukaja katika ad-dawla al-uthmaniya. Waislamu wana mambo yao, nchi ambayo yatosha. Watu wa dola za kimagharibi walihisi tisho kwenye Uislamu, ikawa tufanyeje? Lazima tuwagawanye vipande vipande, ndipo tutakapoweza kuingia. Misri akapewa kasumba ya Misri, Mwiraki akapewa kasumba ya kwao Iraki, Syria, Lubnani, Ordon, Saudi, nchi mbalimbali, na Nturuki na yeye akapawa, akaambiwa kwamba na wewe ni Mturuki, wale wa Arabu, kila kitu wa Arabu tu. Pressure za ukabila zikapanda. Ukabila yule ambaye mwenye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitwambia da'uha fa innaha muntina. Kwa hiyo Mturuki chukua sehemu yako, Misri chukua sehemu yako, Muordon chukua sehemu yako, kukagawanya viraka viraka. Lengo ni nini? Lengo ni kuwamaliza Waislamu wasiwe na nguvu za kutisha. Ikawa ni duela, kila mmoja na bendera yake, kila mmoja na bendera yake. Muislamu wa Kenya hajihisi kwamba Muislamu aliyoko Tanzania jamaa yake. Na mpaka sasa ndipo kulivyo, kila mmoja hutetea bendera ya kwao. Hakuna kwamba yule Muislamu nami Muislamu sisi ndugu tuungane na litakiwalo. Mpaka sasa hatari kubwa ambayo ndipo tukasikia kila siku kutoka mapia kinyume na Uislamu ni kwamba isije wakati Waislamu wakawa ni kitu kimoja. Ni kuzima kila mlango Uislamu usipenye kwenda kwingine, kwa sababu namna unavyosambaa Uislamu ulimwenguni leo wasambaa kwa hali ya juu sana na wenda haraka sana, hata kule ambapo ndipo unapopingwa Uislamu, lakini fikra za Kiislamu na Uislamu wapenya kila mahala. Kwa hivyo kila timu ambayo si ya Kiislamu, Myahudi alipo, Mnasara alipo, Mkomunisti alipo, venye dini nyingine za kila aina, dini zote, madhehebu yote haya yako tayari kujiunda, bali yamejiunda kinyume na Uislamu mmoja. Myahudi hana vita na Myahudi na Mnasara, wala Mnasara hana vita na Myahudi. Na hivi sasa na mkomunisti vile vile hana vita na Unasara, hana vita na Uyahudi, lakini aogopa adui mmoja, aogopa kitu ambacho huitwa Uislamu. Kwa nini? Sababu ni kwamba Uislamu ni kama simba ambaye uko ndani ya sanduku la chuma lililofungwa imara. Kila mmoja ana hofu kwamba huyu simba akivunja sanduku akitoka utamaliza. Kwa hivyo lazima Uislamu uwekewe kila namna ya vikwazo. Waislamu wawekewe kila namna ya vikwazo, kwa sababu isije wakati Waislamu wakashika nguvu. Haya ni uhakika wa yanayothibitishwa na wao wenyewe kinyume na Uislamu. Kuna kasisi ambaye mashuhuri sana kwenye vita za kupambana na Uislamu, missionary kwa jina Qisis Zuwaimir. Qisis Zuwaimir huyu ana kitabu kwa jina Ulimwengu wa Kiislamu Leo. Yeye mwenyewe aliwahi kuishi sehemu za Bahrain Arabuni, akiendelea na kazi yake ya missionary. Bahrain ni nchi za Kiislamu, kwa sababu ana ujumbe, ana risala na jukumu ambalo lazima alitekeleze kulingana na imani yake ya dini yake. Kwenye kitabu chake hiki Uislamu Leo, kwenye muongozo wa kitabu, aonyesha udharura wa kubashiri Ukristo baina ya Waislamu. Yeye mwenyewe awakosoa wa missionary ndugu zake, kwa sababu katika utaratibu wa missionary kuelieneza neno kama wanavyosema ni kwamba ilikuwa wanavyoabudu masanamu au wasokaabudu dini ya mbinguni, hawa wamekuwa mstari wa kwanza kupatiwa mafunzo. Waislamu wamekuwa namba ya pili. Hubana awakosoa kwamba hawa wamishinari walo watu kuwa wasokuwa na dini kuwaweka namba 1 na Waislamu wakaweka namba 2, walifanya makosa makubwa kutukua Uislamu kuweka namba 2 baada ya wanaoabudu masanamu ambao ulimwenguni waweza kufika 1,800,000. Asema kuwaweka hawa namba 1, namba ya kwanza, Waislamu kuwaweka namba ya pili ni makosa ambao hayawezi kusameheka, kwa sababu hawa walishindwa kuijua hatari ya Uislamu na nguvu za Uislamu. Inavofani kwamba Waislamu wawekwe mstari wa kwanza, haya madhebu mangine mangine yote ndio aje namba ya pili. Haya yako kwenye kitabu chake Qisis Zuwaimir, kwenye mukaddima wa kitabu. Ina maana katika ukurasa wa kwanza, ima ni ukurasa wa kwanza au wa pili. Missionary mwingine William Gifor Balcraft asema متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العرب يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه. أسمى كوانبا قرآن إتكبو بطيع na Maka ikaweko kando na miji ya Kiarabu. Hii Maka weko kando na miji ya Kiarabu kivipi? Miji sogelea. Matata wara Qur'an, Qur'an itakapofichika na Waislamu, na mji wa Maka ukaweko mbali na miji ya Kiarabu, ina maana watu wate kuswali wawe hawelekei Al-Kaaba tena, watu wawe hawana haja ya Al-Kaaba tena, ndiyo kwamba itakuwa Maka hapa imekuwa kando na miji ya Kiarabu. Leo mtu akiswali hawelekei huko. Ikifika mwezi wa Ramadhani, kabla hujafika mwezi wa Ramadhani, watu wafikiria umra. Tukitoka katika mwezi wa Ramadhani, watu wafikiria hija. Iwe sasa Waislamu hawana haja tena ya hija, ni waende wakafanya utalii, ikiwa ni Uingereza, ikiwa ni Ufaransa, ikiwa ni mahala popote. Asema mavili haya yatakapokosekana, faweza kumuona mwarabu sasa. Uko kwenye ustaarabu mwingine. Hapa anasema mwarabu. Lakini lengo si mwarabu. Tutamuona Muislamu kwenye ustaarabu mwingine, ustaarabu mpya ambao Muislamu hakukosa ustaarabu huo ila kwa sababu ya Muhammad na kitabu chake. Ina maana sasa Muislamu ajaribiwe kuondoshwa na uhusiano wake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujaribu kumwondosha Muislamu na mafungamano yake na Qur'ani. Haya ni baada ya mikakati mirefu ya kutaka kuibadilisha Qur'ani kama namna ilivyobadilishwa agano la kale na kama namna ilivyobadilishwa agano jipya. Lakini kwenda kuibadilisha Qur'ani si jambo sahali. Wameshindwa kwenda kuibadili Qur'ani harfian, lakini maana yaweza kubadilishwa katika akili za watu. Kupewa mafundisho aya yasema kadhaa, ya ima watu waifasiri kiwingine au wapawe utaratibu mwingine wa kwenda kuifahamu Qur'ani. Aya fulani za Qur'ani zifai kusoma na kufasiriwa, na aya fulani za Qur'ani ziwe haifai kuzisoma na kuzifasiri, ili Muislamu tumwapushe kidogo kidogo na Uislamu wake wa sawa. Sasa ukiangalia lengo ni kwani ukisoma kuli ya ayuhal kafiruna la abudu ma atabuduna la antumu abiduna ma abudu, huwa kuna dola gani ambao si ya Kiislamu ambao imeanguka? Soma inna a'tainaka al-kauthara fasalli li rabbika wanhar. Lakini linalokusudiwa, kuna aya kwa hawa za tisha, kwa hivyo Muislamu asizifikie. Uislamu uchafuliwe, ndipo hapo tunaposikia kwamba Uislamu ni dini ya ugaidi, Uislamu umeleta jihadi, jihadi mbaya kisampuli kadhaa. Yote jihadi wataifasiri wao, lakini kwa wanavyotaka wao. Mambo ya ugaidi ambayo yamesambaa ulimwenguni watayaeleza, lakini si kwamba vile ambavyo alivogaidi, wataeleza vile wanavyotaka wao, japokuwa wahalifu vitabu vyao walivyoandika wao wenyewe, na hatutaelezea kwa siku yake. Kwa hivyo ndio katika walipolenga, katika jumla waliolenga baadhi ya Qur'ani, baadhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakawa watalenga mwanamke hasa, ndicho kiwanda ambacho kimekuwa kina vita vikali. Mwanamke wa Kiislamu ataka awe vipi? Mwanamke wa Kiislamu ameenda kukinaishwa mwanamke, na dola kadha wa kadha zimeathirika, wanawake wa nchi kadha wa kadha wameathirika kwa kuambiwa kwamba mwanamke katika Uislamu hunyanyaswa. Mwanamke wa Kiislamu atakapigania haki zake, haki gani alizopokwa mwanamke wa Kiislamu ambazo nyinyi mwataka kumpatia? Nafikiri sote Waislamu wakati tunapotoka kusafiri kutoka nyumbani mpaka kwenye basi, ninaocheseka mimi mume. Mwanamke mke wangu akitaka kushika mzigo, ukiona mzigo wewe wacha, mimi nitabeba, ikiwa siwezi nitantukulia na mtu akumbebea. Na nikiingia kwenye basi nitamtafutia mke wangu mahala pazuri pa kuketi, na kimwona mtu anza amenitazama mara ya kwanza, mara ya pili, nitakuwa nikitoka na nikisonya, haijulikani nini, hakuna nini, kumbe sonya yule kwa amenitazama mke wako zile mara moja. ukishuka ndani ya gari utanitafutia njia mzuri kwanza, ngoja kwanza sifanye haraka, sio akaja kaguswa na mtu ambaye hana maana. Gari kiharibika watafuta kwenye mti wa kivuli, wende kwamba waketi hapa, mimi ndiye nitakoyo kuja kushika jembe kuvuta gari, kushika jembe kuvuta gari mpaka gari itoke. Ikitoka niende kantukwe malikia wangu, mwombe haingie. Ya kufinye lulote. Na tukishuka, yeye kubwa weza lukusema mke wangu, mkomba na mzigo huu ni wetu. Na huu ni wetu. Sisi kina kaivuwe tuibebe sasa mzigo. Hiyo katizie muheru wa mso 20. Huyu ni malaika au mwanamke? Haki ya kupewa mwanamke ni kwamba yeye hubeba mimba na mimi mbebe mimba, tupate kwa sawa sawa. Yeye huenda kazini kushika jembe kulima, na mke wangu mwambie nao ashika jembe ulime. Au awe mwanamke, tutamfanyisha kazi barabarani ya kufagia, ndio tutakuwa tumempa sawa. Lakini amekinaishwa mwanamke kwamba wewe Uislamu hukunyanyasa. Ikiwa dini zote unyanyasa mwanamke, ila dini ya Kiislamu hainyanyasi mwanamke. Mwanamke amepewa haki zake kamili, heshima kamili, aishi kwa heshima. Aishi mwanamke ni kama ua la mjasmini, lao litakamuliwa kidogo tu basi harufu itapotea. Ndio mwanamke wa Kiislamu anavyoishi. Ikiwa kuna baadhi wa Uislamu huwanyanyasa wanawake, basi si Uislamu, ni yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam zake katuambia, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kwa hivyo mwanamke huu wa Kiislamu na wale ambao ni Waislamu ndio wanaopa wasilaha kuja kuugogota Uislamu. Maovu yote ambao asingiziwa Waislamu hupawa wale ambao ni Waislamu, wao wenyewe waje wauzungumze Uislamu kinyume na unavyotaka mafundi, anavyotaka mafundisho ya Kiislamu. Lakini wameelekea kwenye mwanamke sana, kwa sababu wajua dauri ya mwanamke katika jamii. Mwanamke ndiye mlezi. Kwa hivyo mwanamke ndiye anayeweza wale ambao walelewa na yeye kuwaza ya ima kuwaweka kwenye msimamo wa sawa wa Uislamu, au kuwaweka wende kombo na Uislamu. Nafikiri mwaka 1906 mkutano uliofanya Misri Cairo wa tabshir, waliposema wenye kikao, la sabila lilintisar illa bijalb an-nisa'il muslimati ila al-masih, hakuna njia ya kuweza kufaulu haraka na kushinda kwenye kazi yetu illa bijalbi nisa'il muslimati ila al-masih, ila kwa kuwavuta Waislamu, wanawake wa Kiislamu waje walikubali, wankubali Masihi. Na sisi tukiamua kumkubali Masihi hatufai tuwe wakali atakatuwafahamu mambo yalivyo. Tukiambiwa kwamba tuje kumkubali Masihi, tulinkataa lini sisi? Isi bado hatukumkataa Masihi. Sisi tumkubali Isa. Lakini ni lugha ambao wazi utaiona hivi, ndani kuna mangine. Maana kwamba wankubali Masihi inamaanisha kwamba wakubali kuachana na mafundisho ya Kiislamu. Lakini ikiwa ni Masihi, sisi tunakubali. Kisha wasema, idadi ya wanawake wa Kiislamu ni kubwa mno. Vile vile hili neno linaundane, tulifanya hisabu lini tukajua kwamba wanawake wa Kiislamu ni wengi kuliko wanawake wa Kikristo? Lakini ina maana dori la wanawake wa Kiislamu ulimwenguni ni kubwa, kwa hivyo lazima tuwapunguze power. Akamba basi njia ya kufaulu ni sharti tuweze kuwafikilia wanawake wa Kiislamu kwa idadi kubwa inapowezekana. Ili tukiweza kuifikilia idadi kubwa ya wanawake wa Kiislamu, tukenda tukasafisha mabongo yao na itikadi zao za Kiislamu, hapa tuweza kufaulu. Sema sisi hatutoi wazo kwamba kupatikane vyama vipya ambazo ni za Ukristo, lakini tunataka kila timu ambayo yasambaza injili iwabebeshe zile timu ndogo ndogo za wanawake kwenda kuweka mbele ya nyuso zao lengo pia ambao nalenga tuwafikilie idadi kubwa zaidi ya wanawake, wawe watakuwa si wanawake ambao waujua Uislamu, ili hawa ndio tuwafanyishe kazi kinyume na Uislamu. Hii mikakati iliyozungumzwa na wenyewe waizungumza kwa namna ambao wamepata shida, ni mbinu ya kwamba lao tutataka kuwaingia Waislamu tutawaingia njia gani. Haya ni baada ya wenyewe kuizungumzia kwamba kumtoa Muislamu kwenye Uislamu kumfanya Mkristo imekuwa ni jambo gumu, haliwezekani. Sasa tuangalie upande wa mwanamke. Kuna mmoja ambaye aitwa Samuel aleta taliki baada ya kikao cha mkutano. Baada ya kusikia kila mmoja hulalamika kwamba jambo la kumtoa Muislamu kwenye Uislamu kumfanya Mkristo ni jambo gumu, na mpaka sasa likali ni gumu, bado halijakuwa rahisi, lakini tukidharau kesho itakuwa rahisi. Oyo bwana kasisi Samuel awaambia, sikizeni, si dharura kumtukua Muislamu, kumtoa katika Uislamu tumpeleke kwenye dini nyingine. Dharura ni kwamba kila Muislamu asafishwe ubongo, uoshe ubongo wake, kusiweko ndani ya ubongo wake lengo au funzo ya kwamba yeye afaa kumwamini Mwenyezi Mungu. Sawa ikiwa ni imani ya Kiislamu au akiwa ni imani ya Ukristo au ikiwa ni imani ya Kiyahudi au ikiwa ni imani ya kiaina yoyote, lengo ni kumuosha ubongo, awe ni mtu aishi hana kitu ambacho kwenye akili yake taitwa ni imani ya kuamini kitu chochote. Awe ni mtu hajulikani, majhulul huwiya, hajulikani kwamba yeye ni mtu wa upande gani au ni mtu wa upande gani. Hili ndilo muhimu. Ikisha kuwa hana imani ya aina yoyote, kesho aweza kautukua Kristo. Sasa Waislamu ili watolewe waapushwe katika mafundisho yao kidogo kidogo. Hii fikra mtu aweza akasema kwamba kwetu haijafika, lakini kila mahali iko. Leo tuangalie hapa kwetu. Kijana atakwenda Nasar. Lakini ukiangalia Nasar yanayokwenda sio Nasar ambao imeweka kwenye mpangilio wake kwamba somo la dini ya Kiislamu liweze kuchangia kwa kiwango fulani. Hakuna. Atarudi atakwenda shule ya msingi. Na shule ya msingi atakwenda mpaka kiwango fulani kisha amehasikii somo la dini. Aweza kamaliza 844 aenda second, lakini pengine bahati yaweza kuwa ni nzuri au ikawa ni mbaya, atakwenda kumaliza second sehemu za mbali ambao bado hatosikia tena, licha kusikia fundisho la dini, hata kusikia adhani ya sala hatosikia. Tarudi kwetu kiwa ni intro ina gani? Kwa ujio wa Uislamu itabaki wa Uislamu wake ni kwamba babake alikuwa ni Muhammad na mamake ni Amina. Angalia namna hapa hapa tunavotolewa katika yale ambayo ni mafundisho ya dini. Kijana ataanza kuimbishwa, pengine kijana wa kike huko kwenye shule ya msingi, toka miaka mine aje aimbe kwaya mbele waume, kuteza hivi na kufanya vile mpaka kifua kimeanza kuinuka, uko kwenye taratibu ule ule wa kuimba mbele ya mjomba, mbele ya ammi, mpaka kifika ni kumaliza shule ya msingi. Kile kitu ambacho huitwa ni haya za Kiislamu hakuna tena. Atateza kwenye kwaya, kuna michezo kuigiza, atakuja kuonyesha msichana yule mbele ya waume kadha wa kadha, na akaenda nyumbani pangine mamake aanze kumkosoa. Lakini wewe wazungumza hata waangali watu, wateza hata waangali watu, mnyamisha kitwa, zuka nini wewe? Amuhamasisha kwamba kesho aizungumze na huku akiangalia watu bila kujali, aondosha kwenye haya kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka kifika umri fulani, kitu ambacho ni haya kwake hakuna. Amefikilia kiwango kile kile alichosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha lam tastahi fasna ma shita, ikiwa huna haya fanya unavotaka. Na yeye amefikilia kiwango cha kufanya anavotaka, kwa sababu haya ameondoshwa. Huku ni kuosho ubongo wa wasichana ili aweze kufikilia sasa ni silaha mikononi kwa wengine ya kwenda kuyavunja kila lile ambalo ni lake. Kwa hivi yote yanozunguka ni kwa sababu ya hofu ya kuogopa yule simba aliyefungwa, sio akenda kavunda banda. Akivunda banda kina mbuzi mtachambua. Sahi, kwa hivi ni lazima simba abaki ndani ya banda, sio akaja akala mbuzi. Ndio haya yote ambayo tuyasikia, yote haya sima pia yalianza kutoka nyuma. Hii ni kikuku kimoja katika silsila ndefu iliyoanza nyuma, kwamba Uislamu lazima uzungukwe usiweze kupenya ukatoka. Sikizeni mengine kwa kuwasia leo. Bwana kwa jina Lawrence Brown asema, laqad kunna nukhawafu fi shu'ubin mukhtalifa, tulikuwa tukitishwa makabila na mataifa mbali mbali, walakinana baada ikhtibarin lam najid mumarriran limithli hadhihi almakhawif. Lakini baada ya uchunguzi hatukupata sababu ya kwenda kuyaogopa mataifa ambayo sisi tulikuwa hutishwa nayo. Laqad kunna min qablu nukhawafu bil khatar al yahudi, zamani tulikuwa tukitishwa kwamba mayahudi ni hatari. Wa bil khatar al balshafi, na hatari ya wakomunisti wa Rusi. Illa anna hadha at-takhawuf kulluhu lam yattafiq kama tukhayyalna, hofu yote tuliambiwa haikuja sambamba na vile ambavyo tulikuwa tukitishwa. Hatukuona hofu hiyo. Inna wajadna al-yahuda asdiqana, mayahudi imekuja kudhihiri kwamba marafiki yetu. Wa ala hadha yakunu kullu mudhtahidin lahum, kwa hivyo kila anayekwenda kinyume na Wayahudi, fa huwa aduun al-alad, ni adui yetu mkubwa. Walakin al-khatar al-haqiqi, lakini hatari ya hakika, kaminun fi nidhami al-islam, yajifita kwenye mpango na mpangilio wa Kiislamu. Kwa hivi Uislamu ndio uadui wa kihakika kwao. Wa fi quwwatihi ala tawassul, na kwenye nguvu za Uislamu ambazo zaufanya Uislamu usambae haraka ulimwenguni. Innahu aljidaru alwahid, Uislamu ndio ukuta pekee. Fi wajhi al-isti'mar al-awropi, ambao uko mbele ya ukoloni wa Kiuropa, Uislamu peke yake. Kwa hivyo Uropa haimuogopi Myahudi, haiogopi ukomunisti, hauogopi madhehebu yake aina yoyote, lakini yaogopa Uislamu, kwa sababu Uislamu peke yake ndio ukuta wa ukoloni. Kwa hivi yote tunayoyasikia kinyume na Uislamu ni kwamba Uislamu wauogopewa. Lakini je, suala ambao twafaa kuiuliza, hao Waislamu kina nani? Sisi wenyewe Waislamu twajijua kwamba ni tisho, twaogopewa. Ikiwa tuogopewa Waislamu, ni kwa sababu ya mafundisho yaliyoko wapi? Lakini asbahna kal'isi fil baydai taqtuluhu dhama wal ma'u fawqa dhahrihi mahmulu, Waislamu wenyewe hatujitambui, imekuwa ni kama ngamia ambaye yuko jangwani, kiu yamsumbua. Kwenye mgongo wa ngamia kuna mitungi ya maji, na ngamia aenda mbio akiatafuta maji, aenda kulia na kushoto atafuta maji, na maji yako mgongoni. Ndivyo tulivyo sisi Waislamu. Lazima tuusome Uislamu wetu kama ulivyo, tuupige makamama kama inavyotakiwa. Ikiwa tutawachana na Uislamu, Mwenyezi Mungu atatupiga kibati kwa kutusaliti na watu ambao si Waislamu, kisha kila mmoja atalia atake kusikitikiwa bila kupata masikitiko ya aina yoyote. Na bahani tutamaliza, arbauna tutamaliza, mayasini tutamaliza, lakini madam tumekwenda kinyume na mafundisho ya Qur'ani, hatutopata wa kutusaidia. Mungu atubariki kwa haya matatu. اللهم عافنا وارتفنا وافقنا والمسلمين، اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم.